Jeg beder af den højen, kom her og lev den i. Han er lige så overtrænget sådan til det. For nu er vi endelig inde, og skal skynde med som at blive. Men hvad ser du, er du slet et liv i mig? Og du glemte, du var i orden, Annelise. Og du glemte, at du har lovet med det sjøv. Sæg mig, hvorfor vil du aldrig kisse mise? Vi har lært os en så vidderlig behov. Du har uben, du har kvalme, ja, du er så skrækkelig fyldt af vort. Du er snorret, hvad du skal finde på at se. Du er træt, og du er så, for du skal til at op i morgen. Det er altid under 17 ting i vejen. Og du glemte, du var i orden, Annelise. Og du glemte, at du har lovet med det sjøv. Sig mig, hvorfor vil du aldrig kisse mere søv? Det har lært os en så vidderlig behov. Du skulle tage og gå til min ordre og få tikke på din æg. Hvad tror du drenge dine pensel i? Du skulle have et skud om måneder, for det er der no i vej. Hvad tøst du har din sår hele tiden? Og du glemte, du var i orden, Annelise. Og du glemte, at du holdt over med det sjøv. Sæg mig, hvorfor vil du aldrig kisse mise? Vi har lært os en så vidderlig behov. Og når svigermoren er her, ja, det er det olde Westerway. Og du ønsker den gamle gås, hun rejser hjem. For når hun ligger ind i sengen, ja, ind imellem det og med. Lever en halvtime med det endnu lidt på glim. Og du glemte, du var i orden, Annelise. Og du glemte, at du holdt over med det sjøv. Sæg mig, hvorfor vil du aldrig kisse mise? Det har lært os en så vidderlig behov. Og du glemte, at du har lovet med det sjøv. Sæg mig, hvorfor vil du aldrig kisse mise? Det har lært os en så vidderlig behov. Nu har rejst fra Annelise, for hun var nødt kun over en tråd. Men argonetten kom en rigtig kald og steg. Nu har blevet kæst med musse, mens hun kan ind for nok. Så kan ind få lov at leve med ni i fred. Og du glemte, du var i orden, bedre musse. Og du glemte, du var i orden, vi skulle så. Sæg mig, hvorfor vil du ulti pusse nusse? Det har lært ting siden sidst, så vi der hoved. Og du glemte, du var i orden, Annelise. Og du glemte, at du har lovet med det sjøv. Sig mig, hvorfor vil du aldrig kisse mise? Det har lært os i en sidst vidderhoved.